Czarna noc. Wszystko już sobie poukładałem. Jesteśmy gotowi i do Państwa dyspozycji. W audycji Czarna Noc witają Ewa Redel i Hirek Wrona. Dobry wieczór Państwu. 14KT and 8B to wykonawca, który rozpoczął, właściwie wykonawcy, którzy rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie. Saturn Return, to tak się zatytułowana była ta piosenka. Ale przez całą audycję wcale nie będzie aż tak bardzo spokojnie, nostalgicznie i elektronicznie. Chociaż kolejne dwa utwory być może jeszcze zaprzeczą tej teorii, ale później będzie znacznie żwawiej i jeszcze bardziej jazzowo. Girlfriend's parents or something, and they ask you, what do you do for a living? Now, how the hell do I sound talking about I'm a rapper? You know what I mean? I mean, look at the frame you place yourself in right there. This is hard, man. Yo, me, I be writing the illest of riddles and opening act over noses of middlemen, climbing the ladders and fingering rhythm and running on rappers and hurting their feelings. And I get my fingers to thinking and scribbling, touching the tempo, bending them synonyms, giving you optic illusions and sentences. Grinning, my diction has never been impotent. On my fist, I'm addicted to thrills. Records that spin and make paper they self. Swelling our pockets to better our health. How can it hit if it sit on the shelf? Stay Caribbean, we've been there, we've done that. From Sicily, Sweden, we've been there, we've done that. Rock Europeans, Japan and the London. This is us getting it just how we wanted it. This ain't the best I could do, I just toy with it. Rhyming the minutes, I'm finished recording it. All I could do is get down and performing it. This is us getting it just how we wanted it. Just how we wanted it. Just how we wanted it. Snatch from the matrix and capture a rapture that fracture the faces. And then infiltrated the demonstrator that takes us. Here for a joke, so I open with aces. Show hands, throw hands, that you'll be free. No man, don't stand, they blow away. I take it to the limit, I'm in it, don't need no gimmicks. I like it, it ain't timid, I don't need to see the wizard. But I skip down a yellow brick road. Keeping the gold bricks, can I feel it get more? Got a little time, but they better get low. Love my life, I ain't never hit no. Pipe every breath, still definite no. Fake MCs, I forever get though. I know it no, and I let it kiss cold. Pavement, I'm blazing, it never gets old. Nothing has changed. now everything's different. Everything's different. Everything's different. Lord have mercy. How about that? One more thing I'm gonna say right here. Someone once said I should dumb up a little bit. Sit with them record executives getting with sex is the message. It's best you consider it. If it ain't negative, ain't no one listening. Kill a few cats in your song every now and then. Sing for the dog in the song. If I said gangster and hoe in a sentence and throwing some bitch and some motherfucker in it, then y'all would be bumping this song. Am I wrong? Y'all would be singing along. Get it on. This is the act of mathematic and emphasis done by a flashing of those who are craftsmen. The magic has tablets turned golden in form. You don't know what I just said. Get it on. I skip the flesh and just tattoo the heaven. They dig for my records like mummies and Kemet. It's Zepp and Azim. It's the making of legends. Nothing has changed, but now everything's different. Everything's different. Jeszcze jeden duet producencko-raperski wystąpił, Zenef i Azim. Dwa utwory A Mami i Everything's Different. Dwa nagrania, które mają już swoje lata i nawiązują do tak zwanej złotej ery hip-hopu. Teraz przenosimy się w słodkie lata 60. Thank you. Mówiłem na wstępie do dzisiejszej audycji, że muzyka będzie bardzo zróżnicowana. I tak też się dzieje. Earl Van Dijk i jego The Soul Brothers. Wszystkie nagrania pochodzą z lat 60., bo wtedy ukazały się wszystkie płyty Earla Van Dijka. Hammondzisty albo artysty grającego na organach Hammonda, to będzie bardziej ładnie po polsku brzmiało, który nagrywał swoje płyty dla legendarnej wytwórni Tamla Motown. Skoro już jesteśmy przy Tamli Motown, to proszę bardzo. Stone. was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, take a ride with me, y'all. Well, come on, yeah. Give me a little piano now. Good girl, sounding good. Oh, yeah. Do you feel it? Do you feel oh, yeah. Come on, guitar. Do you feel yeah. Do you feel it? Do you feel all right. It? Give me a little tambourine. You look like people or who you are. If your heart is in the right place, talking about the right place, you're welcome aboard. Good God. This train stands for justice. Oh, oh, yeah. This train stands for freedom. Freedom, freedom. This train stands for harmony and peace. This train stands for love, love, love. So come on. I know you want to ride with me, people. Oh, I'm talking about the friendship train. Everybody, shake a hand, shake a hand. I'm talking about the friendship train. Everybody, shake a hand. this. We're doing our thing on the friendship strand. Huh? Listen to me, people. Harmony is the key, my sisters and brother. Oh, yeah. Listen now. Harmony is the key, my sisters and brother. Everybody help me sing it now. Harmony is the key, my sisters and brothers. Yeah. Kawał funky, a przy tym bardzo dużo brzmień rodem z Afryki. I tutaj dopiero widać, jak bardzo Temptations sięgali po te charakterystyczne instrumenty perkusyjne. Rok 1970 i The King Size Temptations. Tak zatytułowany był album, z którego pochodziło to nagranie Friendship Train. A wcześniej był Papa Was Rolling Stone, ale zremiksowany. Ukazała się kiedyś płyta zatytułowana Motown Remixed i tam znalazł się właśnie utwór Papa Was Rolling Stone w remiksie DJ-a Jazziego Jeffa, Petera Kuzmy, Soulful. I to był właśnie ten utwór, którego posłuchaliśmy. Teraz z Detroit, gdzie działała wytwórnia Tamla Motown, przenieśmy się do Chicago. We'll be right back. Just goodbyes. Just Name your thing, whatever means can be mine. friends can be made for you real soon. Work to make a dollar, watch your neck get in my hand. Feel like I can't afford to die, but I'm not a Superman. Zasłuchałem się w ten utwór, bo bardzo go lubię i tak jak całą twórczość Curtisa Mayfielda, album zatytułowany Got to Find a Way, 1974, Logar. Wcześniej powinniśmy usłyszeć tytuł utworu, którego posłuchaliśmy, Can't Find a Way. A wcześniej album późniejszy z 1978 roku, Do It All Night i utwór No Goodbyes. Taki to już był Curtis Mayfield. Potrafił być bardzo społeczny, sięgał po sprawy polityczne, ale również jak brał się za nagrywanie utworów takich inspirowanych stylem disco z lat 70., tak jak na albumie Do It All Night, to zawsze wychodziło mu to naprawdę, naprawdę dobrze. To przenieśmy się z Chicago z lat 70. do miasta niemieckiego. Proszę uprzejmie. We'll be right back. pretty much very primitive, loose, sometimes disjointed, but very colorful. It's got a lot of primitive rhythms, primitive harmonies, but sometimes rich rhythms and rich harmonies. So in this case, we'd like to have you understand what we're trying to convey. Thank you. fire.